اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاہو تے مجھے قوم امی پہنجے ہند عمل کریو آؤں ب عمل کندڑ آہیاں پوئے سگھو جان دو تا آخرت میں کہنجی آقبت چنگی ہوں دی سچ آہے تا ظالم نہ چھٹندا۔